उनके पास वापस जाओ, क्योंकि अब हम उनके पास ऐसे लश्कर लेकर पहुंचेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताब नहीं होगी, और उन्हें वहां से इस तरह निकालेंगे कि वो जलील होंगे और मातहत बनकर रहेंगे।